میں واری واری جاؤں میں واری واری میں واری واری جاؤں میں واری واری بلیہاری واری جاؤں میں واری واری میں واری واری جاؤں میں واری واری تیری آنکھ بھروں تان پپیائی تیری ہاتھ بھروں تان پپیائی ایک پاؤں پہ اچھل مروں پران اتسائی ایک پاؤں پہ اچھل مروں میں واری واری جاؤں میں واری واری میں واری واری جاؤں میں واری واری بلیہاری انہد روپ دھروں بھروں رنگ سترنگا او تیری منی سے جو دمکوں مٹے سب شنکا او تیری منی سے جو دمکوں سب شنکا او باوڑ باوڑ جوں میں جا تک بن بن باوڑ باوڑ جوں میں جا تک بن بن بول تشالا چکراؤں اتراؤں بن بن اے میں واری واری جاؤں میں واری واری میں واری میں واری